wa iqamati al-khamsi nek na ci taxawal nek na ci sart taxawal julli juroom momit ndax sart la am du sart taradud manam dam ñu wax ne itam faaw juma ji julle juma day aaje wo ñu saxal ci julli juroom nga xamni buñ doon julle fe ci jakkay ji julli juroom mom ci julli juma dong mom du baax ci wax ñoo waye wax bi gëna wërta moy lool du ab sart mané sonni di julle ci jeneen jakk julli juroom te mom bu juma dong ñu ubbi ko ñew julli ci te du ko téwira niki ku ne am sa jakk ci sa koñ bu juma joté ñu dajé ci juma ja lolu mën na doon mën na julli ci julli juma ga rek lolu mën na nek lolu jojo wax mo gëna wër mën na nek wa sahad wër na mom julli ga bi rahabati ci atub juma ja wa turuqin ak ay yoon muttasilat ni aji ses yi aji joko inda khanem khatna mom juma ja awit tasalat wala jokolo as-sufufu sape dafa wax ne bu fekke ne juma ji da fess ba xat ba fessul ba xat waye sap yi genn ba ci biti mu nekkon legi mën nga julli fofu ci ettu ba ba nga sus fofu ci sapé ci yoon ya manam ettu juma ji ak yoon yi sus ci mum dal yépp ci juma ji la bok bu fekke ne juma ji xatna ba xatul waye sap nañ bu genn ci biti yo yar dal sayo ju julli ci ettu ba ba nga susale ci yoon yooye julle ja fa sappe yam da nga baaxle lan tafaya waxuñu buñ ndaqoo ñoom ñaar maanaam bu fekkee ni bi jàkka ji xatut sappe yi génnul bi foofa kon nee na boo jullee foofu du wér moo tax mu ne saraa bi nee na walla sii li imaami malik radiallahu taala anhu fil mudawana wa samaahi ibni alqasim sihatuha in intafaya aidan wa huwa almu'tamadu lakin ma hal karahati ash-shadida manam li mali wax mom neena moy donte bir juma ji xatut sappe jokulawul ci bu genn ci biti tam du te bo julle ci ettu ba ak ci yoon yoyé yoon ya tax ci bu juma ji dara dogu ko julli ga dana wer and nak ma hal karahati ash-shadida ñing koy sip sip gu met rek waye du te mom julli ga wer kon ne man nga ne rek sayo julle ci ettu bi ba nga julle ci yoon ya nga xamni moos tak ci juma ja te dara doxul digënté ak ñoom so jul dana wër don di sax juma ja xatut sappé ñewul ba xoxo waye da nga def luñu sib lool rek waye defena garab yi ci biti mom xam nga ne bu ci julle nga xam dugul ci lakk bi e ha ko julle mom du wara wër ndax bokul ci etti bi mané itam amna dox digën bu dé yoon way amna dox digënté ak lakk bi nga xamni moko wër gis nga ko non kabaytil qanadil niki negu lamp ya ne bu nga xam nañu fa def lamp yi rek difa top to lamp yi fofu ko julle du bax amuy bok bok ci juma ji bo fa julle du bax lumay nga xamni digante mo juma ji xatalona ba bo fa nekke ya man yang ci bir juma ji ta su be lolu mom ko dana wer waye bu amé lu koy yir digante mo juma ji rek mom negu lamp yi kon du doy mo bañu dañ ci basang yek top yek yep ñoyam li dakk ci xat xat fekk yi xatul wut ak mom nga xam amul dox digënté ak mom rek niki mu leen appu ko bu fété né rek né bo ci juwo ci jullé du doy wa defé na mat na xam mom wasathi akub terasam manam té terasu juma ji bokul ci juma ji bo yégué ba ca ko juma ji nga jullé fofu ak lu juma ji xat xat du ko taxaw wax wa darin akub kër wa hanut ak boutique lu kër jage jage juma ji wala bitik jage koko waye xatalu wuñ ñom ñaar da melni sax bu fekkone bitik bi da fete mbedd bi te xatalu wuñ digante mak bir fi ñu julle sax du tax nga mën ci julle xamni sus na ci rek nga xamni miru juma ji mom moy miru bitik bi waye bitik ba nga ubbi ko ni te digante mak juma ji mom doon am mir da melni bobu sax kon do ci mëna julle dang koy jage jage wa bi jamaahat ak ci mbolo ta taqarra mom dana saxé dana taxawé bihim ci ñoom qaryatun ab dak bila hadin ci luddul limit bokku na ci li tax ñu saña tabaxal juma moy mbolo ma ci dëkk ba nañ bari bari way bo xamné mëna ñoo taxaw seen bokk bu dé yanum neek ba luñu def duñ ci sakku ju wallu dañu ko man mbolo mu bari non ba lañu tawax juma awal lañ ci ngeel ben awalan ci ngeel ben moy balana tawax juma yi na bolon bare non sakku luñ ko limit nak ci wañi waye na mbolam bare non ñu wax rek nga xamni mom daal lañuy def dañu mëna taxawul seen bop du soxla wutu ji wala wa illa bu fekke na du sos juma ji nak ganaw bu sosé bagal la bata joosu kon dana dagan bis ne hasara ci fukk ñaar baqi na ñi di way dess li salamiha ba jissal malu iliman ana ganaw bu mbolo mu bare ci dekk ba neñu waxe won bañ ta wax juma bagal ba jullu rek dess ci koku mom mo xam juma ji ñeuk julli la mu ubbite ga baye ja top yoy jamono mom bu fukk ñaar tewé yu bokku to iliman rek lolu doyna waye nak budé fukk ñaar do ngi yam ji day aajo kenn bañ ca yaqulé julli bañ sel man xam nga bu ci kenn yaqulé mu dutul fukk ñaar bo bi fukk ñaar na baano bu yame fukk ñaar mom na aajo ben dekk bo xam bari won nañ mbolo ta wax juma ganaw bañu taxo taxu Touba ba ñu fa dess bari tuñ duté xel ngi res fukk ñaar yu bokku to iliman rek kon dana doy mo xam julli juma bu ubbite ga la baye ja dess lo atti wel na bi imamin and iliman muqimin di aji sax bokku na ci sarti juma faw am ko jité muni su ko ben benno faw am iliman ju ko jité iliman bu bokku na ci sartam na nek muqim moy nafa sax sax buy dag wañi julli manam sax buy dag wañi julli waw moy bu fa dekkuti na fa seené sax ñeñ defal bu fa seené sax ñeñ defal rek man na jité bu dekkuti sax ci dekkup juma ja nga xamni aner ya ko wër ci la dekk waye julli ci war na ko ndax fum dekk soriwul ñeñ kilometer genn wal su boba kon batay dana mëna jité waye bo ñewon tukki tukki ci dekk bi rek dekk fi fa seené sax ben fan ba ñaar dem yow do mëna jité wata bi ni muqim mun iqamatan taqtahu hukm as-safari walau lam yakun min ahli al-balad al-mutawattin bihi walau safara haqib as-salati donte nal nga tukki ganaw buñ jile wa nopi tute mom aw kana kharijan hanil baladi bika farsakhin li wujubiha halih wa in lam tanhaqib bihi wala safa nga dekke dubu dekk bi jina ji nak waye sori woko ndax warna la wa amma man kana kharijan han ka farsakhin fala tasihu imamatuhu li hadami wujubiha halay ko xamne da sori dukk bi sori gop nga xamne julli juma bi waruko koku mum du meuna jite ila al khalifata ndari khalifa ba yamuru bir mum dafa rombu bi khariyati jumuhati ci dekkub juma wala tajibu ta fek na julli nga du war khalifa ci mom khalifa bi yana bo doone khalifa julit ni borom be ci dekk dekk bo xamni amna juma te juma war fa mune kon sop nañ yow khalifa bi ngay rom do ngi jall waye bëgg nañ nga jité len sop nañ yow nga jité len du li ko waru la waye sop nañ nga jité len yow khalifa bi mo bi xeyri ha ci budul ci dekk bu lu bëb juma nak tafsul day yaqku halihi ci mom khalifa bi wa halihi ak ci ñom wa dekk ba manam bu khalifa bi rombon ab dekk defé ni matal ni sartu juma ak ci ñak xam mom khalifa bi mu dal leen di and ñom julli juma fekk na matal ni sartu juma su baba mom du baxale ñom niñ baxale moy ñom ñepp yakule mom lay wax ni mali neena ci mudawana in jahila al imam al musafiru fajamaha bi ahli qaryatin la tajibu alayhim al jumu'atu li si khariha su baba lam tujisihim wa lam tujisihi bu iliman bi tukki rombon ci dekk bo xamni dal defé na né ma yes na fa julli juma waye dekk bi da tuti ba lolu woru fa am teewul mu julli an la ñoom kon du ko doy du len doy xamné lolu moy atewi wa bi kawnihi ak ci ak nekkam al khatib li aji khutba ya illa li huzrin dara ngir ngand bokku na ci sarti juma iliman ba khutba moy jiti julli ga bolé ci nanguñ ke khutba ke dem jité julli té aajo ki nga xamné mom mo khutba bi julli ka bolé ci lumay da am ngant ka jununin wa mautin wa ruhafin mahabuhdil may kon fa yusalli khayruhu bihim wa la yuhil khutbata bu khutba won baagal dal di faatu ba mu dof ba mu bari ba nopi ndox sori fuñ koy jëlé kon kenn mën na jité mom té do aajo won ba mu khutba ba day jakk jakk rek dal di julli wa wajab warna intizaruhu am negandikom li huzrin ngir ngant kharubalal jegen hal asah ja wax jegen wer bu fekke nak mom ni khutba won ganaw ba da am ngant waye ngant la yakane li gaaw faju la melne كسبق حدث او روحا في بناء ما حقد بالماء من لا خد باغال رك ام جابام تاج بامو فاتليكو ني جاب دون باوي بري واي ندخ مي فون كو راخا سي جيغينا كون سو بابا نانكو خار مو ديم دخرو تو نيوات واي بو كينن جيتي وبخطبتين اك نيار خطبه قبل صلاه نجي جولي غا مما تي لاغا خامني تو سامي دنا كو تودي الحرب عربي خطبه خطبه بلا جولي جمعه باخ ني خطبه مون تي ناك تا خطبه بي دي نيك جولي تايت نا دون لي عربي واي خطبه لان موي خطبه موي تطلق الخطبه عند العربي على ما يقال في المحافل من الكلام المنبه به على امرهم لدينهم والمرشد لمصلحة تحمد عليهم حالية أو مآلية معنى خطبة موينغا وقنتي مولوما وخلين لو خامني دنا لين عمل نيرين تاي با الله مو اجي سين بروم دين اك سين بروم ادونا بوني دين رك يوبالي ادو